dat gewoon een heel groot aantal van die aangiftes, daar wordt geen dader bij gevonden, geen verdachte bij gevonden. En daar gebeurt dus inderdaad vrij weinig mee. Ja, die wordt niet gevonden, wordt niet hard genoeg gezocht? Jawel, zeker wel. En ik werk nu toch al een jaar of 15 op dit onderzoeksterrein. En ik zie ook dat de politie ontzettend veel doet om dit te verbeteren. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de criminelen ook doorgaan. En ja, door de enorme schaalgrootte van deze delicten is het ontzettend lastig ook om daar iets aan te doen blijkt. Ja, en zo kom je dus maar tot heel weinig verdachten, Theo van der Plas van de politie. Schrikt u van die cijfers of zegt u van nou ja, ik wist dit eigenlijk al? Nou, het is goed dat er onderzoek naar gedaan wordt. Want aan de hand van die inzichten die overigens ook wel wat gedateerd zijn, tot 2020... hebben wij natuurlijk ook een aantal verbeterslagen gemaakt. En ja, die digitale criminaliteit zal alleen maar meer worden. Alles is afhankelijk van digitaal. Kwetsbaarheid wordt groter en daardoor ook de gelegenheid. Dus daar zien we inderdaad wel een punt. En we hebben wel slagen gemaakt in de afgelopen jaren om dat beter te maken. Ja, het is dus lastig. U zegt, u bent ermee bezig om er de vinger achter te krijgen hoe het nou gaat. Maar meneer Leukveld, hoe komt het nou dat er zo weinig mensen ook maar aangifte doen? Ja, dat heeft verschillende redenen als je luistert naar slachtoffers. Aan de ene kant zeggen ze in sommige gevallen, ja, ik vond het niet ernstig genoeg om naar de politie te gaan. En dan kun je voorstellen dat dat vooral bij de veel voorkomende fraudes is, waarbij de schadebedragen niet al te hoog zijn. Aan de andere kant horen we ook van, ja, ik vind de politie eigenlijk helemaal geen partij. Ik wist niet dat ze dit konden doen. En ik heb er geen vertrouwen in dat ze dit kunnen oplossen. En alles wat ertussen zit, zeg maar. Maar je ziet over het algemeen dat de aangiftebereidheid bij dit soort delicten nog veel lager is dan bij traditionele delicten. Ja, omdat men er ook geen vertrouwen in heeft dat de politie genoeg kennis heeft. Ja, dat is wat slachtoffers rapporteren. Dus dat is niet iets wat ik zie, maar zeker wel iets wat slachtoffers, wat het beeld is wat slachtoffers hebben. Dus je ziet niet altijd de politie als eerste partij om naartoe te gaan. Ja, maar ik lees ook bijvoorbeeld meneer Van der Plas, politiemedewerkers die zeggen van ja, ik ben atechnisch, ik snap er ook niks van. Als het over computers gaat, dan haak ik af. Iemand anders die zegt het woord cyber zorgt ervoor dat ik dit als een hele complexe criminaliteitsvorm zie. Allemaal nullen, enen, matrixvelden. Dus dat is er wel, dat gebrek aan kennis. Nee, dat klopt. En daar hebben we ook de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd om de digitale vaardigheden van de collega's omhoog te brengen. Want ik moet niet vergeten, de afgelopen jaren hebben we 10 cybercrime teams gekregen in Nederland. We hebben ook digitale criminaliteit aanpak in de basisteams in de wijk gekregen. En dat maakt ook dat we de afgelopen jaar bijvoorbeeld, laat ik dat even noemen, rond de 3000 verdachten ook hebben aangeleverd richting het Openbaar Ministerie. Een aantal daarvan is ook voor de rechter gekomen. Dus er worden wel degelijk slagen gemaakt. De expertise van ons, ja, we zeggen aan de ene kant is het topsport. Want elke keer, meneer Leukveld zei het al, wordt de cybercriminelen steeds slimmer. Dat vraagt ook iets van ons. Maar tegelijkertijd is het ook een breedte sport geworden, omdat eigenlijk in alle laag van onze politieorganisaties de kennis omhoog moet. Dat vakmanschap moet omhoog. Daar hebben we programma's voor. De politieacademie doet daar een rol in. Maar we hebben ook hulp van bedrijfsleven of van hogescholen om daar onderzoek naar te doen. En zo brengen we die vaardigheid op een pijl waarmee we ook de digitale criminaliteit kunnen bestrijden. Want het is een onderdeel van ons vak geworden. Ja, maar in feite loopt u erachteraan als politie. Nou, je ziet altijd de criminelen steeds slimmer worden en die maken ook steeds geraffineerdere combinaties. Maar goed, we hebben ook wel grote onderzoeken gedraaid waarbij we en de slachtoffers helpen een deel terug te krijgen of in ieder geval bij de banken dat aanhangig te kunnen maken. Maar tot en met het buitenland jagen we de criminelen op, want de druk moeten we er wel op houden. Het is een nieuwe vorm die een nieuwe aanpak vereist en daar werken we hard aan. Ja, een vorm ook die veel indruk maakt in levens. Lammert, we hebben gesproken met een slachtoffer van cybercrime. Ja, met de 67-jarige Henk Struik. Hij is een van de weinigen die wel aangifte deed. Hij werd slachtoffer van beleggingsfraude en verloor daardoor €50.000. Ja, je voelt je machteloos. Want er wordt altijd in dit soort situaties wordt er geadviseerd, doe aangifte. Nou, dan doe je aangifte en dan krijg je een mailtje van joh, leuk dat je aangifte gedaan hebt, maar het gaat het dossier in en verder doen we er niks mee. Nou, dit is wat Henk Struik vertelt, meneer Leukveld. Maar dit is ook de praktijk? Ja, dit is ook de praktijk. En aan de ene kant is het ook niet zo gek natuurlijk, want de politie kan niet alle zaken oppakken. Hè? Dus ik schrik er niet van dat een politie zegt, ja, we kunnen er niks mee. Dat betekent niet dat dat wenselijk is. Want we zien zeker dit soort delicten veel vaker voorkomen. En als nou de enige reden is van we pakken er niet op dat de boef in het buitenland zit, dan is dat natuurlijk niet iets wat we willen, want die boeven zullen veel vaker in het buitenland zitten. En ook dat soort delicten moet je blijven kunnen opsporen. Ja. Maar goed, als meneer Van der Plas zegt van we hebben ook alle kennis om ons heen nodig. Hè? Want meneer Van der Plas zegt, we zijn ermee bezig, we breiden het uit, we doen ons best. Wat is uw indruk daarvan, meneer Leukveld, als onderzoeker? Nou, ik geef hem daar absoluut gelijk in. Hè? Want ik volg de politie al 10, 15 jaar op dit gebied. En we zijn ooit gestart met één team High to Crime op nationaal niveau. Vervolgens zijn er in de 10 eenheden zijn ook cyberteams gekomen. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Maar dat zijn echt toch meer de specialistische teams. En wat Theo van der Plas net al zei, van die hele breedte van de politieorganisatie krijg je ook mee te maken. En eigenlijk die volgende stap, en dat is een stap die dus een enorme opschaling vereist, die is nog niet genomen. En daar worden echt absoluut wel initiatieven op genomen. Ja, er gebeurt van alles en nog wat, maar dat moet echt worden versneld en vergroot. Oké, maar wat ik hier beluister, er gebeurt van alles, maar ja, zegt u niet in feite niet genoeg dan, meneer Leukveld? Nou, ik denk dat de digitalisering sneller gaat dan dat de politieorganisatie op dit moment gaat. En dat komt niet omdat de politie het niet wil, maar gewoon omdat dat... Het is ook een enorm grote organisatie. En Theo van der Plas kan er vast hele mooie dingen nog over zeggen waardoor dat komt. En dat ze absoluut de goede kant op aan het gaan zijn. Maar we verliezen het nu tegen die enorme aantallen aanvallen en slachtoffers. En dat kan de politieorganisatie op dit moment in elk geval nog niet goed aan. Ja, het moet frustrerend zijn, meneer van der Plas. Ja, frustrerend ook. Ik denk zeker voor de slachtoffers, hè, die u net eentje van hoort. Het is natuurlijk een enorm ingrijpend iets met een impact van je welste. En ook dat onderkennen we, dat er tegenwoordig digitale criminaliteit wel dezelfde impact misschien wel erger is dan de traditionele criminaliteit. We werken wel ook internationaal op dit soort bendes. Niet altijd individueel op deze casus misschien alleen. Maar doordat we juist die aangiftes wel krijgen van deze slachtoffers, kunnen de puzzelstukjes ook aan elkaar leggen. En dan kom je er wel, en ook in het internationaal verband, kunnen we dan die dadengroep ook aanpakken. En dat doen we ook. En dat zal zeker wat vergen, want weet u, het andere werk is er ook nog. Maar tegelijkertijd is dit erbij gekomen. Ja, en daar zullen we ook de komende tijd op blijven investeren. Want we willen met z'n allen ook in het digitaal domein veilig zijn. Ja. Lammert, meneer Van der Plas, heeft het over de impact die het heeft op slachtoffers? Ja, en Henk Struik, dat slachtoffer dus van beleggingsfraude, ging er bijna aan onderdoor. Wat het met je doet, is zeker als je het opkropt, is dat, ook al ben je een volwassen vent, je slaapt slecht, je krijgt huilbuien, je hebt totaal geen vertrouwen meer in wat er ook maar online gebeurt. En ja, dat wordt alleen maar erger. Meneer Leukveld, hij is bij lange na niet de enige, hè? Nee, helaas niet. Ja, want wat kunt u zeggen van mensen die hier lang mee rondlopen, die zich ook heel eenzaam gaan voelen? Nou, we doen nu een jaar of 5, 6 echt goed onderzoek naar de impact die dit soort delicten op slachtoffers hebben. En eigenlijk is heel lang gedacht, bij die online delicten valt het allemaal wel mee. Hè? Misschien wat financiële schade, maar het gebeurt toch achter een beeldscherm. Dus dan zal die impact wel niet zo groot zijn als een inbraak of als een roofoverval. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Aan de ene kant zien we bij een hele trits delicten dat de impact minimaal hetzelfde is. Aan de andere kant, vooral bij beeldgerelateerde delicten, dus bijvoorbeeld naaktfoto's worden gestolen, worden verspreid, dan zien we dat de impact veel groter kan zijn, omdat zo'n delict eigenlijk niet eindig is. En slachtoffers hebben daardoor ook soms andere behoeften. En sowieso moeten we ze serieus nemen. En dat is gelukkig ook iets wat meer en meer gebeurt. Maar toch vaak wordt nog wel gedacht bij ook het voorbeeld van deze oplichting, van ja, is misschien toch ook een beetje je eigen schuld. Terwijl dat is gewoon tegenwoordig niet meer zo. Ja, en dan zou het zo helpen, meneer Van der Plas, als je een luisterend oor vindt bij de politie en ook nog het gevoel hebt, er wordt wat aan gedaan en ze gaan hem pakken. Zeker. Nou, dus dat is ook de oproep die we altijd doen. Hè. Doe aangifte, en misschien niet alleen voor jou, maar ook om te voorkomen dat anderen slachtoffer worden. Want ja, dat doen we ook om de faciliteiten aan te pakken. En ja, initiatief wat we recent hebben genomen in Oost is een digitale meldkamer. Dus bij een melding van zo'n delict die meneer net aangaf als slachtoffer, krijg je ook daadwerkelijk politie thuis. En dat geeft onze collega's ook echt het daadwerkelijke gevoel, hey, hier zijn slachtoffers, het helpt aan die kant. Maar het helpt zeker ook de slachtoffers, omdat die serieus zijn genomen. En die kant zullen we erop moeten gaan, om de serieusheid van deze criminaliteit ook te laten doorwerken in onze organisatie. Ja, maar hoe is dat voor de organisatie als nu toch zo het beeld ook wordt neergezet van de politie kan het niet aan, daders gaan vrijwel vrij uit. Dat moet u toch ook wel doen? Zeker, en daar werken we ook in die zin ook hard aan, omdat een aantal onderzoeken daders voor de rechtbank brengen. En tegelijkertijd ook andere interventies mogelijk zijn. Dus wij werken ook bijvoorbeeld om nou, niet alleen een handelsplaats aan te pakken, maar de slachtoffers daarvan samen met securitybedrijven te helpen. Zodat bijvoorbeeld hun computer weer ontgrendeld wordt of de malware eraf gaat. Dus dan zie je dat niet alleen de schade daarbij belangrijk is, maar helpt slachtoffers ook op een andere manier vooruit. En ja, daarentegen is het natuurlijk ook niet alleen de politie die dit kan oplossen. Hè. Dat hoor ik u ook niet zeggen. Maar het begint ook bij u en bij mijzelf om te zorgen dat we de updates op de computer hebben. Dat we twee-factor authentificatie hebben. En de laatste, ja, ook ons gezond verstand te blijven gebruiken. Want soms is echt iets te mooi om waar te zijn. En is een investering met een rendement van 50% in 3 maanden toch echt niet te geloven. Er zijn wel een heleboel slechte mensen die het op ons gemunt hebben. Hè? Dat doen we ons best, meneer Van der Plas. Maar... Zeker. Zeker. Ja. Maar goed, het moet zeker niet op aan het werken eraan om dat ook beter te laten zijn in ons in mooi Nederland, ook op digitaal terrein. Theo van der Plas van de Nationale Politie, dank u wel. En dank ook Rutger Leukveld, onderzoeker in Leiden, die meegewerkt heeft aan het rapport van het WODC. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over de aanpak van cybercriminaliteit. 6:15, NPO 1. En zometeen hier in deze radio-uitzending. De ene gemeente doet 's nachts de straatverlichting uit, onder meer om energie te sparen. Andere gemeenten doen de lampen juist weer aan, omdat inwoners zich minder veilig voelen in het donker. Onze verslaggever die zoekt uit wat nou voor eens en voor altijd de beste optie is. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, een avondspits met tot nu toe maar weinig bijzonderheden. Meeste oponthoud op de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Bodegraven was een ongeluk. De weg is zojuist gelukkig wel weer vrijgegeven, maar het rijdt nog langzaam over 15 kilometer. Hou rekening met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Eén vandaag. Ja, Lammert, die blunder van Prinses Kate. Ja, afgelopen weekend werd er ter gelegenheid van de Britse Moederdag op de social media kanalen van het Britse Koningshuis een foto geplaatst van Kate met haar kinderen. De eerste foto sinds ze uit het openbare leven verdween vanwege een buikoperatie. Maar al snel ontstond er inderdaad ophef. Er bleek aan de foto gesleuteld te zijn. De grote persbureaus trokken hun publicaties van de amateuristisch bewerkte foto weer in. En er werd heel wat afgespeculeerd. Fotograaf Imke Meertse geeft Photoshop cursussen en zij zag al snel iets geks op die foto. Allereerst kijk je natuurlijk gewoon naar de blije gezichten en hoe leuk iedereen op de foto staat. Maar op een gegeven moment viel mij eerst de mouw van het meisje op en toen ben ik eens verder gaan kijken. En zo zijn er meer dingen die opvallen. Ja, want als je dan eenmaal als professional begint te kijken, dan zie je ineens overal foutjes. Nou ja, je hebt natuurlijk de mouw van Charlotte, waar ik het net over had. Die loopt niet mooi door. Daar is heel duidelijk gebruik van gemaakt van 2 beelden die net niet mooi over elkaar heen gelegd zijn. En daarnaast heeft zij een rokje aan waarbij ze heel duidelijk een patroon heeft op het rokje. En dat is echt heel moeilijk om te photoshoppen. Want als het patroon niet goed doorloopt, als de witte strepen niet in hetzelfde ritme doorgaan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het eigenlijk gelijk te zien van, hé, er klopt iets niet met deze stof. En daarnaast, ja, er zijn er gewoon meer dingen. Zo heb je de rechterhand van Kate. Dat is voor ons links in de foto. De resolutie van die hand is gewoon hartstikke onscherp. Zeker tegen de scherpe trui van Louis. En dat is, dat is vaak het probleem wat je krijgt als je iets knipt uit een foto die net iets te lage resolutie heeft. Ja, maar toch vraag je af hoe. Kan dit nou toch gebeuren? Ze hebben toch professionele photoshoppers, bovendien PR-mensen daar in het paleispersoneel? Ja, nou, Kate kwam aan het einde van deze ochtend met een statement dat ze er zelf vanaf haar ziekbed aan had zitten sleutelen. Tijd dus voor wat tips en tricks van de cursus Photoshop van Imke Meerte. Als het niet klopt en je blijft ook naar de voorbeelden kijken en je zet je lagen uit en weer aan en uit en weer aan en je kijkt of het goed overloopt. Dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. En zeker bij de mouw van Charlotte zou dat het probleem opgelost kunnen hebben. Want als je ingezoomd bent op de mouw en je ziet hoe het eruit zag en hoe het er nu uitziet. Nou ja, dan zie je heel duidelijk dat daar misschien nog wat meer aandacht naartoe zou mogen. En de tip die ik haar ook mee zou geven is, blijf goed in- en uitzoomen, zodat het beeld uitgezoomd klopt en zodat het beeld ook ingezoomd klopt. Ja, altijd in- en uitzoomen en goed alle veranderingen die je aanbrengt dus telkens checken. Maar overal was het voor een amateur photoshopper toch lang niet slecht. Het is een heel eind gekomen. Ik denk dat heel veel mensen al blij zouden zijn als ze dit zouden kunnen. Alleen, ja, deze foto gaat natuurlijk internationaal, dus iedereen legt hem onder het vergrootglas. En Photoshop heeft zo nu en dan nog wel eens een slechte naam natuurlijk. Terwijl het eigenlijk ook gewoon simpelweg kan zijn dat een aantal dingen gewoon in de ene foto heel mooi waren. En een aantal andere dingen in een andere foto heel mooi waren. En dat ze dacht, Nou, als ik nou het beste van die twee werelden neem, dan hebben we echt een hele gave familiefoto. Ja, nou, mocht Kate luisteren, there still is plek in de cursus Photoshop van Imke Meerte. Ja hoor, kom maar door. Gemeente Barneveld wil zoveel mogelijk de straatverlichting uitdoen, met als doel energie besparen. Vanaf de zomer moet dan duidelijk worden waar dat precies gaat gebeuren. Andere gemeenten hebben het al geprobeerd, met wisselend succes. Want zowel in Heerenveen als in het dorp Lekkum bij Leeuwarden gingen de lichten uit. Maar waar ze bij de een uitbleven, gingen ze bij de ander heel snel weer aan. Ik vond het een slechte zaak om alles uit te doen. Want dan is het in zo'n dorpje pik en nacht. Sommigen vonden dat niet leuk. En u? Ik ook niet. Onveilig. Je voelt je onveilig. Want hoe donker werd het hier in Lekkum? Pikken donker. En vooral daar bij de kerk. Daar was het heel erg. Nou, van de vier straatlantaarns die in de straat stonden, zetten ze er drie uit. En er was helemaal nacht in zo'n dorp. Je gaat toch kijken, hè? Je hoort wat en je denkt, oh, wat is dit? Zelfs in Lekkum waar iedereen elkaar wel kent, denk ik. Want het is heel klein. Ja, klopt. Maar s'avonds is het meestal wel, dan lopen je nog wel eens wat onbekenden na. Want het idee is dat het beter is voor het milieu en voor de natuur. Alles moet tegenwoordig maar voor het milieu. Dus je moet ook nog een beetje licht houden, vind ik. Ja, de inwoners van het Friese dorp Lekkum vonden het maar niks dat de straatverlichting uitging in 2016. Hun gemeente Leeuwarden had flinke ambities. Van de 25.000 straatlichten konden er heus 2500 uit. 10%, zegt projectleider Bart van der Scheer. De gedachte was dat er dus wel bespaard kon worden op en energieverbruik en ook op onderhoudskosten. En u zei het al, de gedachte was, want ja, de lichten zijn weer aangegaan. Die gedachte was niet goed. Maar de conclusie was redelijk vlot. Dat het niet overal zo verstandig was om daar gewoon maar overal licht uit te zetten. Want waarom niet? Maar ja, je gaat dan gewoon donkere plekken creëren waar verkeer, fietsers, auto's, wandelaars bij elkaar samenkomen. En dat wordt dan gevaarlijke situaties. Dat aan de ene kant. Plus, wat we later zeiden, van goh, de doelstelling van energieverbruik en onderhoudskosten reduceren. Nou, kwamen we op een gegeven moment ook wel achter dat dat wel op een andere manier beter kan. Het klinkt zo logisch. Je doet het licht uit, je haalt de lantaarnpaal zelfs weg en je bespaart geld. Waarom was dat niet zo? Kijk, je moet natuurlijk handelingen doen. We hebben te maken met handelingen om het mast weg te halen. En we zitten met onze netbeheerder die bepaalde kosten rekent. En ook door de actie die er geweest is, licht uitzetten, weghalen, was leuk bedacht. Alleen er werd toen te weinig over gecommuniceerd, de mensen in meegenomen. En er kwam zoveel opstand, zoveel ophef, is dat er een heleboel lucht is teruggeplaatst. Nou, mensen werden echt boos. De lichten gingen uit, gingen weg zelfs. Nogal. Dit heeft wel wat teweeggebracht toen inderdaad, ja. De mensen echt zeiden van, ja, maar kom niet aan die lichtmast voor mijn huis, want die hoort bij mijn huis en ik keten me eraan vast. Dus samenvattend, de kosten voor het uitzetten en het verwijderen van de lantaarnpalen en ook het managen van alle emoties bij de bewoners, die waren zo hoog dat het heel lang zou duren voordat jullie het geld hadden terugverdiend door het uitdoen van de verlichting. Ja, dat klopt. Overstappen op LED-verlichting werkt beter, volgens Van der Scheer, dan het rigoureus uitzetten van lichten. Nee, het voelde niet goed. Ik vind het een onveilig gevoel. Ja, het voelde niet goed. Ik weet nog wel, het pad bij de Ilsmerstraten werd alle verlichting weggehaald. Zeer onverstandig. Zoals voor vrouwen die alleen lopen met een hond of wat maar ook. Ik ben s'avonds ook wel eens over straat, dus dan vind ik het wel een prettig idee. Dus u heeft liever iets meer licht dan minder? Eigenlijk wel, ja. Ja. Ondanks de slechte ervaring in de gemeente Leeuwarden werden op andere plekken in de provincie Friesland de lichten toch uitgezet. Vorige winter nog, langs de N380, de provinciale Schoterlandse weg. Dat had twee redenen, zegt Friesland-gedeputeerde Matthijs de Vries. Duurzaamheid en minder lichtvervuiling voor de dieren. Hoewel ook hier het gevoel van veiligheid een potentieel struikelblok is. Zo op de Schoterlandse weg zijn de 100 lantaarnpalen verwijderd. Er blijven wel lantaarnpalen beschikbaar met LED-verlichting, maar dus wel een stuk minder. En wat zijn de ervaringen? Nou, we hebben in het begin vooral gemerkt dat omwonenden vooral wat bezorgd waren over het gevoel van onveiligheid. Daar horen we steeds minder over. Fietsers merken toch ook wel een mate van onveiligheid. Dus daar is ook wel in Provinciale Staten over gesproken. Kan er dan niet iets meer ook slimme verlichting komen, bijvoorbeeld voor fietsers? Maar wij vinden ook wel, het is echt heel vaak een gevoel. Dat laat onderzoek ook wel zien. Dus het is niet zo dat er meer aanrijdingen zijn of dat mensen daadwerkelijk belaagd worden in het donker? Nee, dat laatste hebben we sowieso helemaal geen signalen over. U zegt het heel duidelijk, het is een gevoel van veiligheid. Maar op welk moment is er dan een soort van omslagpunt dat jullie denken, we gaan daar toch naar luisteren, ook al zijn de feiten zeggen iets anders? Ja, dat is gewoon wel een continu proces van, hey, hoe doe je dat nou? Maar wat je wel heel veel ziet, is dat mensen ook wel zeggen, ja, het geeft mij een gevoel van veiligheid als er verlichting is. Aan de andere kant kan je het ook zeggen, ja, maar iemand die toch eventueel, mocht die toch kwaadwillend zijn, ziet je ook aankomen omdat de verlichting dan aangaat als er een fietser komt. Dus je weet ook hoe je er aankomt. Dus het zijn altijd voor's en tegens. En daar zijn we wel altijd heel nadrukkelijk aan het kijken, wat moeten we doen? Dus u sluit er ook niet uit dat de lichten in de toekomst weer aangaan? Nou, uitsluiten doen we niks, maar voor nu hebben we die beslissing niet gemaakt. Een verslag was dat van Laura Kors. En zo meteen, de truffels van de oceaan worden ze wel genoemd. Mangaanknollen, daarin veel grondstoffen die nodig zijn voor accu's bijvoorbeeld. Bedrijven zeggen ze zijn noodzakelijk voor de energietransitie. En anderen zeggen weer, ze opvissen, dat is een aanslag op het ecosysteem. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. De Stichting Islamitische School Amsterdam wordt verder gekort op de subsidie van het Rijk. De overheid gaat 80% van de bijdrage inhouden. Zo heeft demissionair minister Paul van Onderwijs bepaald. Volgens haar heeft het bestuur van de scholenkoepel te weinig gedaan aan het financieel wanbeleid. Drie Palestijnen zijn opgepakt in Italië omdat ze plannen zouden hebben voor een aanslag. Volgens Italiaanse media hebben ze banden met een terroristische organisatie op de westelijke Jordaanoever. De drie Palestijnen wonen in L'Aquila, ten noordoosten van Rome. Drie klimaatbetogers die het schilderij Meisje met de parel in het Haagse Mauritshuis beschadigden, krijgen geen straf. Dat zou onder meer de vrijheid van meningsuiting te veel aantasten, zegt het gerechtshof. Bovendien zaten de mannen al 3 weken in voorarrest. In Eindhoven wordt een man van 79 verdacht van het doodsteken van zijn vrouw. De vrouw van 75 werd gisteravond neergestoken in haar huis. Haar echtgenoot belde zelf de politie. Toen agenten aankwamen was de vrouw al overleden. De man zit vast. Dankjewel. Marco, het weer. Ja, het is grijs en regenachtig. Grote verschillen in neerslag hoeveelheden in ons land, dat wel. Want in het noorden is eigenlijk niks gevallen, 0 mm. En er staat al meer dan 20 mm tegenover in Limburg. Daar is het natst en daar blijft het voorlopig ook het langst nat. Langzaam maar zeker de komende uren, vanavond en ook vannacht, gaat die neerslag via het Limburgse land wegtrekken. En dan zal de teller in Limburg best wel boven de 30 mm uit kunnen komen in totaal. Komende nacht wordt het dan langzaam inderdaad op veel plaatsen droog. Noordoosten maakt kans op wat mist en de minimumtemperatuur ligt rond de graad of 6. Morgen dan een enkel buitje misschien in het oosten. Geleidelijk een beetje zon in het zuidwesten van het land. Maar dat is geen lang leven beschoren. Want in de loop van de middag gaat het van het zuidwesten uit weer regenen. En die neerslag die trekt met name over de zuidelijke helft van ons land. In het noorden stelt het veel minder voor. 10 graden wordt het, niet te veel wind. Woensdag dan van het westen uit wat zon. Een laatste spat lokaal in het oosten en 13 graden. Donderdag wordt het droog. Klein beetje zon, maar vooral hoge temperaturen. Want dan kan het 14 tot maar liefst 17 graden worden. Dankjewel. Erik, de files, waar staan ze? Nou, dat zijn vooral dagelijkse files verspreid over het land. En die hebben niet veel meer vertraging dan 10 minuten. 4 uitzonderingen om precies te zijn. Om te beginnen de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Nieuwebrug was een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog bijna een half uur. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein was ook een ongeluk. En ook hier is de weg gelukkig wel weer vrij. Er staat wel nog 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A76, Heerlen richting Brussel voor de Belgische grens. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ze groeien op 4500 meter diepte, worden wel het nieuwe zwarte goud of truffels van de oceaan genoemd, mangaanknollen. En er ligt er hier eentje op tafel, meegenomen door onze gast, mariengeoloog Henko de Stichter. Goedemiddag, meneer de Stichter, fijn dat u er bent. Met die mangaanknol, kunt u hem eens beschrijven? Ja. Hij zit in een zakje. Ik heb hem hier, ja, hij zit in een zakje. Dat is omdat hij ook licht radioactief kan zijn. Oh. Maar dat is een zachte radioactieve straling. Die wordt dat dus plastic zakje al tegenhouden. Okay. Dus je kunt er, ja, maar je zit er open aan de bovenkant. Je zit er verder niet. Het is netjes dichtgezield. Dus geen zorgen. Dus je kunt er ook mee rondlopen. Maar ja, Truffels van de oceaan, zo noemen de Belgen het. Die hebben meer met truffels. Nederlanders die beschrijft meestal als aardappels. Dat geeft een verschillende cultuur weer waarschijnlijk. Ja. Verschillende cultuur, culinaire cultuur. Ja. Maar de enige overeenkomst met aardappels, dat kunt u wel zien, dat is de grootte ongeveer. Ja. Dit is ongeveer de gemiddelde grootte. Ja. En hij is donker. Het is zwart, het heeft een beetje een bloemkolige structuur. Ja. Iemand noemde het ooit aangebrande broccoli. Dat vond ik een hele goede beschrijving. Ja. Ja. Maar goed, al met al niet heel erg aantrekkelijk, zou je zeggen. Schudt een beetje je hoofd, maar ongelooflijk gewild. Want er zit nikkel, kobalt, platina, koper in. Precies materialen die nodig zijn voor de productie van accu's, van elektrische auto's bijvoorbeeld. En dus willen mijnbouwbedrijven die knollen heel graag Lammert uit de oceaan halen. Ja, de verwachting is dat de vraag naar metalen en mineralen nodig voor elektrische auto's en windmolens tot 2040 met 70% groeit. En mijnbouwbedrijven willen die nu dus uit de diepzee halen. Onder andere China, Rusland, Duitsland, India en Groot-Brittannië hebben grote interesse om te beginnen. Een van de grootste spelers is de Canadese onderneming The Metals Company, dat samenwerkt met het Nederlandse Allseas. En wij spraken daar de directeur van, Jared Barron. En hij is er echt heilig van overtuigd dat diepzeemijnbouw de klimaatcrisis gaat helpen oplossen. What these nodules mean to me is the potential to supply the world's battery metal needs with a fraction of the impact compared to how we're doing it on land today. The impacts of land-based mining are underestimated. We have to ask ourselves the question, what's the impact of how we currently procure those metals? And is there a better way? And there is a better way. It's by turning to our oceans and picking up these rocks and turning them into battery metals. Ja, volgens Barron is diepzeemijnbouw mogelijk met een fractie van de milieu-impact die ontstaat bij mijnbouw op het land. Maar natuurbeschermers zijn het hier niet helemaal mee eens, onder wie Mieke Rijksen van Greenpeace. Het antwoord op de klimaatcrisis is niet het vernietigen van nog een ecosysteem. Het is echt een fabeltje van de industrie dat het op een duurzame manier kan. We gaan hoe dan ook een ecosysteem aantasten. En wat voor gevolgen dat heeft, kunnen we nog niet goed overzien. Dus wij zeggen, doe het niet. Het is niet zo dat als we mijnbouw op zee toelaten, dat het dan op land niet meer gebeurt. Dan hebben we mijnbouw in de zee en mijnbouw op land en zitten we eigenlijk dubbel in de problemen. Ja, meneer de Stichter, dit zijn beide kanten van de discussie. Hè. Wat is nou uiteindelijk beter voor de aarde die mangaanknol laten liggen? Of hem naar boven halen? Want groeien ze nou? Ik zei net, ze groeien op de bodem van de zee. Ze groeien inderdaad. Maar het wordt wel vergeleken met aardappels en dat je kan oogsten. Maar de vergelijking gaat niet op, want aardappels die kun je ieder jaar opnieuw oogsten. En deze knollen die gaan volgens onze dateringen groeien die over een tijd van miljoenen jaren. Dus zo'n knol hier die is een paar miljoen jaar oud. En als je die eenmaal hebt geoogst, dan zijn ze naar menselijke maatstaf zijn ze weg tot de volgende oogst over een paar miljoen jaar. Ja. De vraag is of er dan nog mensen zijn. Dan is de vraag, is dat erg? Is dat erg? Ik denk voor het leven daar op de diepzee is dat erg. Want er zijn allerlei diepzeesoorten, organismen, die hebben die knollen nodig om zich op vast te hechten. Diepzeekoralen en sponsen en van alles wat er omheen leeft. En haal je die knollen weg, dan haal je dus voor een paar miljoen jaar ook de bodem weg, waar die organismen zich op kunnen vestigen. Ja. En bovendien alles wat er omheen zit, wordt ook verstoord. Dus vanuit het perspectief van diepzeeleven is dat erg. Ja, is dat ook de reden dat de Internationale Zeebodemautoriteit heeft besloten om een besluit over, gaan we dat überhaupt wel doen, diepzeemijnbouw, om dat nog een jaar uit te stellen? Ja, dat is een van de redenen. Dat is de onbekendheid met wat het precies gaat doen met het ecosysteem van de diepzee. Met het marine systeem. Daar zijn nog te veel vragen over. En dat moet beter uitgezocht. Een andere vraag is de regelgeving daaromtrent. Kunnen we mijnbouw toestaan? En is er regelgeving mogelijk dat je het ook weer kunt stoppen op het moment dat de schade te veel uit de hand loopt? Dat er meer controle over is. Dus dat zijn eigenlijk twee belangrijke redenen. Maar, want het lijken meer op stenen eigenlijk dan op een knol. Dus, en het duurt dus miljoenen jaren voordat ze weer aangegroeid zijn in de vorm waarop we ze nu dan van de bodem zouden kunnen halen. Ja, dat is de huidige kennis erover. We weten helemaal niet wat voor functie die heeft op de zeebodem. Nou ja, voor allerlei leven heeft het een duidelijke functie. Voor het grotere geheel, zeg maar het functioneren van de oceaan als geheel, is dat misschien wat lastiger. Greenpeace heeft zorgen, die zegt terecht, van die oceaan is heel belangrijk, van levensbelang, ook voor ons mensen als landwezens. Bijvoorbeeld de zuurstofvoorziening. De helft van de zuurstof die we inademen is door organismen in de oceaan geproduceerd. En een kwart van de koolstofdioxide die wij mensen uitstoten, die wordt door de oceaan weer opgenomen. En als je op dat niveau verstoringen gaat aanbrengen, dan heeft dat ook grote consequenties voor mensen. Niet alleen voor die diepzeesponsen en koralen. Ja, maar die man van dat bedrijf die zegt van het is veel minder schadelijk voor de aarde als je onder in de oceaan mijnbouwbedrijf dan wanneer je dat op het land doet. Ja, dat is hoe je die schade met elkaar vergelijkt. Ja. En ik denk dat is nog heel lastig van landmijnbouw. Daar kleven allerlei bezwaren aan. Mensenrechten, mensen moeten worden verdreven van hun grond omdat er gemijnd moet worden. Aantasting van de natuur. Maar hetzelfde geldt voor die mijnbouw op de diepzee. Dus hoe je die tegen elkaar afweegt, is nog lastig. Mm-hmm. Maar het is wel zo, die grondstoffen die we nodig hebben, die we zeggen nodig te hebben, die moeten ergens vandaan komen. Dus het is altijd een keus tussen, je kunt zeggen, tussen twee kwaden. Tussen landmijnbouw of diepzeemijnbouw. Mm-hmm. Ja. Bent u blij dat u die keuze niet hoeft te maken? Of geeft u een dringend ergens advies? Ergens wel. Ik hoop vanuit door wetenschappelijke onderzoek, ja, samen met collega's, die afweging beter mogelijk te maken. Dat we weten wat is precies de schade, de intensiteit en de omvang, over hoe grote gebieden gaat het. En dat we dan beter die keuze kunnen maken. Ja. Nog even naar die man Lammert van de Metals Company. Want die wil niet eindeloos daarmee doorgaan, hè, als je dat eenmaal mag doen. Nee, hij zegt niet langer dan 50 jaar een mangaanknollen naar boven te willen halen. Dan is er genoeg om mee te gaan recyclen, zegt hij. What we say is that circularity is without doubt the future. But before we can get there, we need to inject a lot more metals into the system to enable us to get there. And I don't expect we'll be picking up these rocks in 50 years' time. Ja, hij denkt dat hij met 50 jaar, dan heeft hij er genoeg om te gaan recyclen. Maar dan zegt hij, ja, maar dan zijn ze allemaal weg. Ik denk niet dat ze over 50 jaar allemaal weg zijn. En ik denk, het is een revolutionaire gedachte dat je als industriële samenleving zegt van, we halen wat we nodig hebben en dan stoppen we. Dat zou, ik denk, voor het eerst in de menselijke geschiedenis zijn dat we onszelf zo'n maat opleggen. Ja. Maakt u zich zorgen? Volgens mij hebt u wel een groot hart voor de mangaanknol. Ja, ik denk dat leven wat daar leeft, dat leeft er al miljoenen jaren ongestoord. Mm-hmm. En dat heeft zich daar kunnen ontplooien tot een enorme rijkdom aan soorten. En daar gaan wij dan in ingrijpen. Ik kan niet uitsluiten dat we die grondstoffen niet op een gegeven moment nodig hebben. Maar ik denk dat moet dan wel met goede kennis gebeuren. En met een duidelijke limiet eraan. Zoals Gerald Barron voorstelt. Ik denk, laten we dat idee ter harte nemen. Okay. En hem daaraan houden, als het gebeurt. Ja. Precies. Ik dank u wel, Henko de Stichter. Vanavond is het ook te zien hoe dat allemaal gaat met diepzeemijnbouw in onze uitzending om 17:15 op NPO 1. Goeiedag. Feit of fictie? Brand maar los, Lammert. Ja, we gaan hakken. We gaan het hebben over gabbers. En dat kan natuurlijk maar één nummer zijn die daar de aanleiding voor is. Welkom in Europa, jongen! Weer. Kun je eigenlijk hakken? Ik heb het geprobeerd. Okay, nee, ik hou niet zo heel lang vol. Okay, daar zijn tutorials voor, dus die kunnen je helpen misschien. Ja. Maar het nummer Europapa, waarmee Joost Klein naar het Songfestival gaat, kwam in Nederland al binnen op nummer 1, maar ook in de Vlaamse Ultra Top 50 is dat het geval. En bij onze Kamerleden zijn de meningen verdeeld, maar Frans Timmermans is dol op het nummer. Wat ik zo mooi vind aan dit nummer is dat het vooral echt een heel Hollands nummer is. Hè? Dus gabbers zijn een Nederlands fenomeen. Dat komt alleen maar in Nederland voor. Nou, dus we zijn de geschiedenis van de Nederlandse gabbercultuur ingedoken. Absoluut. En met wie kan dat beter dan de allereerste gabber van Nederland, Ilja Rijman, die ons vertelt dat het vanuit de Engelse housemuziek is ontstaan. op die feest was, zeg maar, tegen het einde van de avond werd er wat steviger gedraaid. Hè. Er werd al zo'n lijn omhoog. Vaak was er ook maar één DJ, maximaal twee, die dan zo'n hele avond draaiden. En in 1991 eigenlijk echt kreeg je echt zo dat de straatjongens hielden het allemaal van wat steviger. Dus die wouden toch wat, zeg maar, tegen het einde gedraaid werd, wel eigenlijk de hele nacht horen. Dus er eigenlijk een afsplitsing ontstaan van raves die gewoon steviger zijn gaan draaien. En wat betekent gabber? Ja, dat moest ik van Rijnman vragen aan een goede vriend van hem, Peter Eldering. Hij is leraar levensbeschouwing. En hij komt met een wel opvallende conclusie dat het woord gabber zo oud is als de mensheid. Het woord gabber komt eigenlijk uit het Hebreeuws. Dros, gabber, man, sterke man is het dan. Maar je vindt het vooral ook in de combinatie met God. Dat is het woord El, dus dan is het Gabriel. En je vindt dat in de Bijbel 4 keer. De Bijbel en gabber bij elkaar. Ja, het zijn eigenlijk allemaal dansende engeltjes. Ja. En het eerste gabbernummer, dat was van Nederlandse afkomst, toch? Dat dacht ik ook, maar het eerste gabbernummer was Duits, zegt Rijman. En die heet We Have Arrived, Mescaline United, We Have Arrived. Dus dat was makkelijk. Daarna kreeg je Lenny D in Amerika, die maakte echt de allereerste tracks. Ze werd heel snel in Nederland al opgepakt. En die zijn er als een gek mee aan de haal gegaan. Zowel in Amsterdam als in Rotterdam zijn er op twee steden zijn artiesten daarmee aan de slag gegaan. Dus die Human Resource bijvoorbeeld. Die hebben een hele dikke vette all-time classic plaat gemaakt. En in Amsterdam had je bijvoorbeeld Vier Ruling Diva. Die ook trouwens een keer een uitzending hebben gedaan naar het Eurovisie Songfestival. Ja, het is dus ook niet voor het eerst dat Nederlandse gabbermuziek gelinkt is aan het Songfestival. Nou, hoe wordt er binnen de gabbercultuur gereageerd nu op dat nummer van het Songfestival? Ja, heel wisselend, vertelt Boris Posma. Hij is fotograaf en documenteerde de gabbercultuur. Je hebt aan de ene kant de mensen die het leuk vinden. Gabber staat weer in de spotlight. Je ziet ook mensen die wat ouder zijn, maar die vroeger misschien gabber waren, die het tof vinden, want het refereert naar hun jeugd. Maar je ziet ook de gabbers van nu, die eigenlijk zoiets hebben van, oh nee, gaan we weer richting die happy hardcore en de gabber als karikatuur. Ja, sommigen zijn dus bang dat het weer als een grap neergezet wordt. Okay, gaan we terug naar Frans Timmermans. Die zegt, gabber komt alleen in Nederland voor. Feit of fictie? Nou, we legden het voor aan gabberkenner Posma. Nee, zeker niet. Ik heb voor mijn foto-expositie Planet Core in 2017 de gabber gedocumenteerd in de internationale context. En daarvoor ben ik naar Duitsland, Italië en zelfs Japan afgereisd. En wat je ziet is dat de Nederlandse gabber in die internationale context ook gedragen wordt als de blauwdruk. Dus of ik nou in Japan ben of in Italië, overal zien ze eruit als die Nederlandse gabber met kale kop en trainingspak. En daarnaast maken ze ook veel merchandise bijvoorbeeld die verwijst naar Nederland. Dus ik was in Italië en daar droegen ze Holland shirts. Of in Japan en daar droegen ze Feyenoord shirts. Ja, het is dus zeker niet alleen groot in Nederland. Zelfs buiten Europa is het populair. Timmermans zal zich dus nog even moeten verdiepen in die subcultuur, die dan dus wel weer hier is ontstaan en waar we volgens Posma en Rijnman heel trots op mogen zijn. Maar helaas voor Timmermans, het is fictie. Oké. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, een opvallende file op dit moment op de A13, Den Haag, richting Rotterdam. Voor afrit Rotterdam Airport was een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Bij de Europese verkiezingen in juni gaan 5 Nederlandse gemeenten testen met een compacter stemformulier, waarop de kiezer niet 1, maar 2 vakjes rood dan moet kleuren. Maar ja, het roept toch weer de vraag op, waarom stemmen we nog steeds met potlood en papier? Over elektronisch stemmen, Lammert, gaat het al jaren, maar het blijft maar toekomst. Ja, demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge is absoluut geen voorstander van het elektronisch stemmen. Dit zei hij vanochtend in het Radio 1-journaal. Nou, de stemcomputer, dat moeten we echt niet doen. Want daar zegt echt iedereen die er verstand van heeft van, dat is gewoon niet goed helemaal veilig te maken. En je wilt natuurlijk op geen enkele manier iets eraf doen aan de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag. Nou, zorgen dus over de betrouwbaarheid. Hugo Jonker is universitair docent Security and Privacy aan de Open Universiteit. Goedemiddag, meneer Jonker. Goedemiddag. Ja, we hoorden hoe demissionair minister De Jonge zijn bezwaren net uitlegde. Heeft hij gelijk? Ja, ik ben het hartgrondig met hem eens. Oké. Okay. Want kunt u eens uitleggen hoe die gevaren er dan uitzien als het gaat om de betrouwbaarheid? Het probleem is bij, ik ga proberen het kort te houden. Bij stemmen willen we dat iedereen anoniem kan stemmen. En dat is noodzakelijk voor een democratie. Want zo weet je zeker dat iedereen in vrijheid kan stemmen. Dus niet dat ze stemmen zoals hun baas of hun familielid of zo zegt. Daarnaast willen we ook zeker weten dat de stemmen die erin gestopt zijn ook samen het antwoord geven en niet iets anders. Dat ze niet veranderd worden en dat er niet iets anders gebeurt. Nou, die twee voorwaarden samen, die zijn op papier heel makkelijk. En met een papieren stembiljet zijn die relatief makkelijk. Maar met een elektronisch stemsysteem gaan we daar allemaal technieken voor bedenken, waardoor het hele stemproces niet meer inzichtelijk wordt. Maar uiteindelijk moeten er nog steeds mensen op de een of andere manier invoer aan dat stemsysteem kunnen geven. En daar kan altijd ingegrepen worden. Je kan altijd dat jouw computer gehackt is, dat die herkent wanneer er een, wanneer je de stemwebsite opengooit om ergens te klikken, om maar eens iets te noemen. Mm, ja. Dus dat is één kant van het verhaal. Een tweede kant is dat als wij elektronisch zouden stemmen, het natuurlijk heel aanlokkelijk wordt voor buitenlandse hackers om proces te gaan beïnvloeden. Ja, om dan te kijken of ze het kunnen manipuleren en ja, de verkiezingen te vervalsen. Ja, een uitslag bepalen. Ja. Precies. Ja, ja. En ja, ik zeg niet dat het makkelijk is. Hè? Dan worden technisch worden daar natuurlijk maatregelen tegen genomen. Maar het wordt, als wij het alles elektronisch doen en we doen dat via één systeem, dan wordt het natuurlijk wel gewoon voor een land interessant om zijn allerbeste hackers op te zetten. Als zij willen bepalen, bijvoorbeeld stel China zou willen bepalen welke overheid drie regels aan ASML oplegt. Nou ja, dan zouden ze dat kunnen proberen via dat te beïnvloeden. Hmm. En dan maken we ze natuurlijk, gaan we dat niet makkelijk maken, maar ja. Ja, ze zijn altijd slimmer dan wij, kun je dan maar zeggen. Dus dan moeten wij weer bedenken hoe je daar dan weer omheen gaat. Maar goed, Lambert, we hebben wel eens met de computer gestemd. Ja, vorige eeuw inderdaad. Ja. Stemmen bij de Nederlandse verkiezing met stemcomputers in fysieke stemlokalen. Aan het einde van de verkiezingsdag was één druk op de knop voldoende om alle stemmen eruit te laten rollen. Maar bezorgde burgers startten een campagne omdat ze de veiligheid van het stemmen wilden laten onderzoeken. En daaruit bleek dat onder meer op afstand meegekeken kon worden met het stemmen. En uiteindelijk kwam de commissie Korthals-Altus in 2007 met een kritisch rapport. Het elektronisch stemmen werd afgeschaft en het papier en het rode potloodje kwamen weer terug. En dat leidde uiteindelijk tot hele grote stembiljetten. En ja, meneer Jonker, je kunt je wel voorstellen dat mensen dan denken, het was voor ons wel makkelijker met de stemcomputer. Ja, het was zeker. Het leek zeker makkelijker. Ja. Maar aan de andere kant, het is nu ook een kwestie van gewoon één kruisje zetten. Dus ja, ja. Het probleem is dat we het stemsysteem, dat moet een paar eisen waarborgen. We kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk allemaal stemmen zoals we in de jaren 80 met de SoundMix-show gedaan hebben. Maar het probleem is dat dan iemand meer dan één keer kan stemmen. Ja. Ja? Toen lag de telefoonlijn eruit bij de SoundMix Show. Dus dan hadden ze ook weer problemen. Dat was dus één probleem. Het andere probleem was dat mensen meer dan één keer konden stemmen. Dus, maar inderdaad, daar waren problemen. Bij de Voice wordt er zo gestemd. Met Idols is er gestemd. We kunnen natuurlijk best wel op een elektronische manier stemmen. Maar het punt is dat wij voor de Tweede Kamerverkiezing, voor de regering, zijn er een paar waarborgen die wij in Nederland gezamenlijk heel belangrijk vinden. En dat is eigenlijk heel kort door de bocht dat de bevolking individueel beslist wie de regering is en dat dat niet gemanipuleerd wordt. Ja, maar meneer Jonker, we doen toch ook heel veel bijvoorbeeld met DigiD. He, alle dingen die echt voor ons belangrijk zijn en waarvan het ook heel belangrijk is dat de veiligheid en de privacy gewaarborgd zijn, dat doen we met DigiD. Ja, en daar moeten we dan ook op vertrouwen dat het waterdicht is. Dus kan zo'n systeem dan niet leiden tot een manier van elektronisch stemmen of vanuit huis online stemmen? Nou, vanuit huis online, dat is denk ik zal altijd een probleem zijn, omdat je dan niet weet wie de invoer heeft. Je zit daar dan, er is geen controle op. In een stembureau is er een commissie die kan zien dat jij inderdaad in alle vrijheid aan het stemmen bent. In Estland doen ze dat wel. In Estland zijn daar ook wat dingen misgegaan. Het systeem was te hacken. Dat is alweer een tijd terug. Maar goed, ik heb sindsdien niet gekeken of er nieuwe hacks zijn gevonden. Ze hebben daar ook herkend dat mensen gedwongen kunnen worden. En daar hebben ze dan de oplossing voor dat je nog een keer kunt stemmen en alleen je laatste stem telt. Ik weet niet of het daar nu makkelijker van wordt. Nee.